जाने मन जाने जा, दिल मुझे दे दे चाहे तो बदले में जा मेरी ले ले। नाना बाबा बदले में जा मेरी।